but no one comes. No one comes. Powiem dzień dobry, właśnie minęła czwarta. care if she never comes back. Sing candy apple red. I'll never fall in love again, and that's for sure. Płyta odnajduje się tak mniej więcej co roku, gdzieś w okolicach 6-7 grudnia. One from the Heart, 82 rok, Tom Waits i Crystal Gayle. No, nie bez powodu przecież. Odnajduje się też płyta The Flaming Lips z 2007, która teraz ponownie już oficjalnie wydana ze świątecznymi melodiami zabrzmiała chwilę temu. Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie, Grażyna Oczkowska przy konsolecie, jeszcze przez 2 godziny, do godziny 6 na antenie Trójki. I muzyczny mikrokosmos. Dziś w dużej części taki właśnie prezentowy trochę. Ale by dobrze zacząć, sięgniemy do trochę starszego utworu. They call me Dr. Jones. Got my satchel of gris in my hand. They be tripping up and back down the bayou. I'm the last of the best. They call me the greasy man. Got many clients come from miles around, running down my prescription. I got medicine to cure all y'all's ills. I got remedies of every description. I got it now. Yeah, now. Hey, yeah. If you got love trouble, you got a bad woman you can't control, I got just the thing for you. Something called controlling hearts and get-together drops. If you work too hard and you need a little rest, try my Easy Life Rub or put some of my Boss Fix Jazz in your breakfast. Try a little bit of here now. Call me Dr. John, known as a night tripper, a satchel of gris in my hand. Then me tripping up, back down the bayou. You know I'm the last of the best. I'm known as a gris man. Sell it. Water, water, if your neighbors give you trouble, put your business in the street. Seal it, Jupiter, my whole card, it just won't be beat. Try my dragon's blood, my drawn title, and my sacred sand. Mess a little black cat oil if your woman got another man. Some goof and dust, you need to laugh out. A ball fixed fine, I know you're reading out the palm of your hand. Devil, she's strange, that same. Put her on your woman's feet and see if she don't know that one and bury her from below. No. Gree gumbo, yeah. Hey now, boy. Drugi dzień stycznia 1968 roku, premiera pierwszej płyty, pierwszego albumu i od razu wielki sukces, pierwszy singiel Gri-Gri Gambo Jaja. Dr. John był w naszym kraju przed momentem dosłownie. Grał z największymi, grać jeszcze, mam nadzieję, długo będzie, ale po prostu ten utwór nam się dziś przyda i to określenie Gri-Gri Gambo Jaja. Czy ja mówiłem już, że będzie dzisiaj sporo nowych płyt? Chyba nie muszę mówić, bo to tradycja mikrokosmiczna. Ale tej płyty... albo państwo nie wiedzą, że ten zespół jeszcze gra, nigdy nie przyjechali do Polski. Albo nie wiedzą, że będzie płyta w styczniu. A już na pewno, no prawie na pewno nie wiedzą, że zaczynać się będzie tak... Point of view was radical, more than just a change of plan.

tak się urywa. Ale tego się nie spodziewałem i nie spodziewałem się tak dobrej formy Mike'a Scotta i całego zespołu The Waterboys. Mogę po cichu powiedzieć, że to nie jest jedyny utwór, który jest. Modern Blues, tak nazywać się będzie cały album The Waterboys i pojawi się ten album w styczniu, czyli już za miesiąc i trochę. Pani Aga napisała, że dzisiaj korzenny mikrokosmos, no tak się zaczęło, będzie dziś, jak się za chwilę okaże, przede wszystkim koncertowy, a pani Aga jeszcze pisze, że zrobiła sobie prezent i dziś słucha na żywo, prezentów dzisiaj u nas bez liku i ciastka na mikołajkowe prezenty są pieczone, czyli korzennie powinniśmy grać jak najbardziej. Będzie pasowało. Polecam się grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Powiedziałem, że dziś będą koncerty. To nie powiem kto, bo to będzie oficjalne przedstawienie artysty, a chwilę później się zacznie. Ladies and gentlemen, a big round of applause for the awesome John Grant. I just want to start off by thanking you all for being here this afternoon. I think this is a great idea, too. It's been something that I've wanted to do for a very long time, and it's a huge honor for me to work with these amazing people, and we've had a couple of great days together, so I hope you all enjoy it, and it's just a huge honor to be able to do this for you. So thank you for coming. About it, I am successful as it were. I get to sing for lovely people all over this lovely world. And I am nowhere near as awkward as I was when I was younger. I guess I'm one of those guys who gets better looking as they age. And even though I have felt beaten down by constant doubt, depression and confusion brought about by people's actions, death and tax forms. I keep getting up, and I am loved by all my friends and family. Though there have been lots of raised eyebrows and concerned glances lately. Doesn't matter to him. I could be anything, but I could never win his heart again. Doesn't matter to him. He took away my AAA pass. I am invisible to him. Soft pink flesh of my heart hardening to the countless possibilities contained within each day. Vulnerability feels like a cold, wet concrete room lit with fluorescent light, which, as you know, makes everything look bad. I still keep trying to figure out how I became irrelevant, how I got myself evicted from his heart from one day. Chciałbym zobaczyć ten koncert. Może, myślę, że został sfilmowany, ale może jest też wersja wizyjna tego koncertu. Dlaczego chciałbym? Dlatego, że John Grant wygląda jak kierowca amerykańskiej ciężarówki w koszuli, w kratę i z długą brodą. Ale ciekaw jestem, jak wyglądał na koncercie z BBC Philharmonic Orchestra. Bo to taki koncert jest właśnie. I cecha charakterystyczna tego faceta to piękne piosenki. Piękne piosenki z dużą ilością brzydkich słów. I do tego jeszcze niesamowita moc muzyki, którą on prezentuje. I na tej płycie koncertowej z BBC Philharmonic Orchestra to ewidentnie słychać. Będą dzisiaj jeszcze fragmenty i przykłady właśnie na to, z nowego albumu Johna Granta. Naczekałem się na ten album, zaglądałem co tydzień, sprawdzałem, jest, nie, jeszcze nic, ani jednego utworu, no to jest. Wrócę do niego w ciągu najbliższych 20-30 minut. A tej płyty koncertowej się w ogóle nie spodziewałem. Nie wiem jak państwo. Before it gets dark. before it's all gone. I know I have to put yours down. The light is going dim. Our torches, they are both fading. Tak, i tutaj też koncertowo. Anne Brun, też jej dawno nie było. Siwert gdzieś powinien w okolicy się znaleźć. Jakoś go nie widzę, ale może się jeszcze coś pojawi. Może nie do końca tego roku, ale może na początku następnego. Takie mam przeczucia, że coś dobrego się zjawi od Siwerta. Anne Brun, Songs Tour 2013. Płyta właśnie trafiła do mnie i jest Halo na koniec i będzie dzisiaj jeszcze Halo, obowiązkowo. Paweł z Radomska, pan Paweł z Radomska, przepraszam najmocniej, stały słuchacz się kłania, napisał. Paczki mikołajkowe właśnie zrobiłem, teraz wystarczy je dyskretnie podrzucić każdemu z osobna. Wszyscy śpią, tylko ja jestem wczesnym Markiem, no bo to słuchacze Mikrokosmosu te prezenty właśnie dzisiaj podrzucają. Także prezenty od Mikrokosmosu. Możemy tak się umówić, że dzisiaj prezenty od Mikrokosmosu. Pan Konrad i jego kozy też się kłaniają i pozdrawiają. Kozy mają uszy przy radioodbiorniku. Pozdrawiamy kozy. Nie wiem, jak powiedzieć, żeby zrozumiałe, ale myślę, że pan Konrad też mówi naszym tradycyjnym językiem, no to pozdrawiam po prostu. Grudzień mamy już, nawet nie zapasem, tylko już. Śmiałem się kiedyś, że zespół The Decemberists wyda wreszcie płytę w grudniu. Nie, płyta będzie w styczniu, ale pierwszy, drugi w zasadzie już utwór jest. Down by the lake,

No, grudzień mamy. Pan Sławek z Sokółki pozdrawia, pisze, że ślisko. A w zasadzie to nie, pozdrawia ślisko. No to jak jest grudzień, no to musi być The Decemberists. Sami się, że tak brzydko powiem, napatoczyli. Sami chcieli, żeby wreszcie w grudniu nie z samego pomysłu by skojarzyć i zagrać, tylko sami z siebie powiedzieli, o, słuchajcie, jest grudzień, to może byśmy jakiś utwór wyemitowali. Nazywa się Lake Song. Jest jednym z najpiękniejszych na tej nowej płycie, która w styczniu nazywać się będzie What a Terrible World, What a Beautiful World. Kwadrans, no 16 minut już niecałe do godziny 5. Teraz niezwykły koncert Johna Granta. On pierwszy utwór zapowie, a potem ten wstęp do następnego, coś niezwykłego. John Grant with the BBC Philharmonic Orchestra. Piękne, piękne. I get to do some swearing, a little more swearing. I get to start to break out in a rash if I don't swear every 30 minutes or so at least. This one's called GMF. You could probably say I'm difficult. I probably talk too much. It's a nasty crush. I'm usually only waiting for you to stop talking so that I can. Concerning two-way streets, I have to say time. I think I'm in some movie. I play the underdog, of course. I wonder who they'll get to play me. Maybe they could dig up Richard Burton's corpse. I should have practiced my skills. I should. could not be attracted to males. You said that I should learn to love myself. Make up your mind, Dr. Frankenstein. Myself driving on the road at night, and the radio is broadcasting the ocean. Warm late spring wind whips through my hair. I am right here, but I want to be there. And no one in this world is gonna stop me. Real green ghosts at the end of May, soldiers on this black highway, helping me to know my place. great care, release themselves into the air, reminding me that I must be aware. Thank you.